lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 października, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nagroda Nobla dla Kongijczyka i Irakijki za działania na rzecz powstrzymania przemocy seksualnej. Według rosyjskiej służby więziennej Ołeh Sencow przerwał głodówkę. Nie ma potrzeby, żeby premier Morawiecki odnosił się do treści nagrań z jego udziałem, mówił w Trójce szef jego kancelarii. Kongijski ginekolog Denis Mukwege oraz pochodząca z Iraku jazydka, działaczka społeczna Nadia Murad, tegorocznymi laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. W swoim uzasadnieniu norweski komitet noblowski podkreślił, że nagrodę przyznano za działania na rzecz powstrzymania przemocy seksualnej jako broni w konfliktach zbrojnych. Odpowiadając na pytanie, dlaczego nagrodzono właśnie Kongijczyka i Irakijkę, szefowa komitetu Berit Reis Anderson wyjaśniała. Biorąc pod uwagę właśnie ten problem, chcieliśmy wyciągnąć go na światło dzienne i uznaliśmy, że te dwie osoby w najbardziej znaczący sposób są głosem osób, których to dotyka. Iracka jazydka Nadia Murad jest ofiarą przemocy seksualnej ze strony żołnierzy tzw. państwa islamskiego. Denis Mukwege kieruje szpitalem, w którym niesiona jest pomoc ofiarom takiej przemocy w Demokratycznej Republice Konga. Przypomnijmy, że 35 lat temu Komitet Noblowski ogłosił, że pokojowego Nobla otrzyma Lech Wałęsa, pierwszy i legendarny przywódca Solidarności. Później prezydent został wyróżniony za walkę o wolność i demokrację w krajach Europy Wschodniej. Do tej pory brak potwierdzenia adwokata Ołeha Sencowa, że ukraiński reżyser przerwał trwającą już 140 dni głodówkę w rosyjskiej kolonii karnej i zgodził się na rozpoczęcie rehabilitacji. Taką wiadomość podają rosyjskie służby więzienne i przedstawiciele władz w Moskwie. Premier niczego nie załatwiał, rozmawiał ze swoim znajomym. Nie ma w tym nic zdrożnego i nie było tutaj żadnego załatwiactwa. Także w kancelarii premiera Michał Dworczyk komentował w salonie politycznym Trójki kolejną publikację portalu Onet dotyczącą afery taśmowej, a konkretnie kwestie pracy i pomocy finansowej dla byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Aleksandra Grada oraz zatrudnienia Przemysława Czarneckiego, syna europosła PiSu Ryszarda Czarneckiego. Mówił też, że nie ma potrzeby, żeby premier Mateusz Morawiecki odnosił się do treści nagrań z jego udziałem. Te informacje były omawiane bardzo szeroko przez różne media, komentowane. Ja odsłuchałem dużą część tej taśmy, która została opublikowana. Nie ma tam absolutnie nic nowego. To wszystko już można nazwać odgrzewanym kotletem i tak naprawdę też nie ma tam nic kompromitującego, jak próbują sugerować niektóre osoby. Ujawniona taśma to nagranie rozmowy ówczesnego prezesa banku BZWBK Mateusza Morawieckiego z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz byłym szefem PGE Krzysztofem Kilianem. Według informacji Onetu skazani w wyniku afery taśmowej kelnerzy stwierdzili, że istnieją taśmy, na których obecny premier miał rozmawiać o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. Istnienie tych taśm nie zostało potwierdzone przez żadne inne źródło. W 2014 roku tygodnik Wprost opublikował stenogramy nielegalnych nagrań prywatnych rozmów polityków w warszawskich restauracjach. Wśród kilkudziesięciu podsłuchiwanych osób znaleźli się ministrowie, prezes NBP, biznesmeni i parlamentarzyści. W efekcie doszło do kilku dymisji w rządzie Donalda Tuska, a później Platforma Obywatelska przegrała wybory. Amerykański Senat uznał wielki głód na Ukrainie w latach 1932-33 za ludobójstwo i potępił systematyczne łamanie tam przez sowieckie rządy praw człowieka, w tym prawo do samookreślenia i wolności słowa. Informuje o tym ambasada Ukrainy w Waszyngtonie. Rezolucja w tej sprawie jest pierwszym w historii aktem prawnym Kongresu USA poświęconym tej tragedii, twierdzą ukraińscy dyplomaci. Według nich projekt podobnej rezolucji zatwierdziła też Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów i czeka on teraz na rozpatrzenie. I jeszcze jedna wiadomość w tym serwisie, tym razem z naszego radiowego podwórka. O 22.05 Trójka wyemituje inauguracyjny odcinek konkursu Start Nagranie. To pionierski na polskim rynku program muzyczny z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą w konkursie jest kontrakt, sesja nagraniowa i wydanie płyty przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Konkurs jest skierowany do debiutujących solistów i zespołów. O tym, jak rodził się ten projekt, mówi dziennikarz muzyczny Trójki, jednocześnie juror Hirek Wrona. A zaczęło się wszystko od telefonu Bartka Jastrzębowskiego do mnie, który zaproponował mi udział w internetowym talent show. Później powiedziałem, że jeżeli tak, to zwróćmy się do radiowej Trójki, ponieważ powinna to być moim zdaniem muzyka alternatywna. Bartek kupił ten pomysł, mówi, no dobrze, no ale ja nikogo tam nie znam. Ja mówię, to ja ci dam numer telefonu do dyrekcji i po prostu zadzwoń.

ty zadajesz kłam swoją audycją temu, co powiedziałeś, bo ty słuchasz w tych audycjach ludzi i za to ci bardzo dziękuję na początku. Wyjątki potwierdzają regułę, jak mówią. Dziękuję za te słowa, ale rzeczywiście przede wszystkim przypomnę państwu, że Kinga Dębska jest reżyserką, autorką scenariuszy, pisarką, z wykształcenia orientalistką, japonistyka to zdaje się, że był ten kierunek. Mamy do czynienia zatem z osobą bardzo twórczą. Właśnie w tej chwili twój nowy film Zabawa, Zabawa został zaprezentowany podczas festiwalu w Gdyni. Zapewne będzie okazja, żebyś powiedziała, o czym jest ten film, bo ty podejmujesz ważne ludzkie tematy. Ale co, kiedy mówię o wrażliwości i o tym, że tak cię postrzegam, to nie jest to prawdą? Ja nie wiem, czy ja tak lubię o sobie mówić. Staram się kierować jakimiś rzeczami, które są dla mnie ważne i być takim człowiekiem, znaczy robić to, co mi w duszy gra, starać się z tego żyć. Do tej pory mi się to udaje. Wrażliwość, wiesz jak to jest, no zawsze jest jej za mało. Zawsze bardziej bym chciała być czujna, wrażliwa na jakieś nieszczęście, ale no przecież się opancerzamy i ja absolutnie nie chcę siebie idealizować. Chciałabym być bardziej wrażliwa, tak może bym powiedziała. Ja sobie zafundowałem w ramach przygotowań do naszego spotkania kilkanaście godzin temu projekcję twojego filmu Plan B. I powiem ci, że właśnie pod wpływem tego, co zobaczyłem, tego, co przeżyłem oglądając Plan B, to sobie tak pomyślałem, że ty lubisz ludzi i że ty masz w sobie coś takiego jak właśnie akceptacja dla człowieka, który poszukuje, który jest samotny, który cierpi, a który może znaleźć Plan B. Mnie najbardziej ciekawią ludzie i spotkania. I w mojej pracy, czy to jest pisanie scenariusza, czy to jest plan filmowy, już realizacja filmu, czy to jest montaż, czy to jest po prostu życie, to mnie te spotkania, ci ludzie bardzo ciekawią. Ja jestem taka jak ten Francuz czy Francuzka, który ustawia krzesło w kawiarni, żeby patrzeć na ulicę. Tak mam, to mnie ciekawi. No i ciekawią mnie ludzie tacy niedoskonali. There is a crack in everything, jak śpiewa Leonard Cohen. Przez tą dziurę jakąś wkracza światło w nasze życie. Przez tą niedoskonałość, głęboko w to wierzę, że doskonałość jest po prostu nudna i mało interesująca, no i po prostu nieprawdziwa. Więc ci moi bohaterowie są zazwyczaj tacy kolorowi, połamani. Słodkogorzcy. Dziwni momentami, słodkogorzcy. Ale tak. No, niektórzy mówią, że to wynika z mojego wykształcenia. Ja skończyłam reżyserię w Pradze i że to takie czeskie spojrzenie na świat. Ja się z tym nie zgadzam, no bo jak się można spojrzenia na życie nauczyć w szkole? To były moje drugie studia. Jak powiedziałeś, pierwszym kierunkiem, który skończyłam, była japonistyka. Ja uważam, że ja to mam z domu. Jestem dziewczyną z Białegostoku, gdzie poczucie humoru podlaskie takie jest takie właśnie konkretne, specyficzne. I tam się lubi ludzi, tak myślę. Chociaż z drugiej strony zadziwiające miasto Białystok, bo z jednej strony ta podlaska specyfika, a z drugiej strony naraz straszny nacjonalizm. No to prawda, tam są mocne jednostki, mocne osobowości, mocne charaktery. Nie mnie jakby czynić jakieś podsumowania i definicje. Ja mam sentymentalny związek z tym miastem. Raczej z Wasilkowym pod Białymstokiem. Tam stamtąd pochodzą oboje moi rodzice. I tam mieszka jeszcze część mojej rodziny. I tam spędzałam sielskie wakacje. I ja myślę, że jesteśmy tacy, jak nas to dzieciństwo, że to dzieciństwo ma bardzo duży wpływ na to, jakimi jesteśmy ludźmi. To moje dzieciństwo przypadało na okres komuny. W 1982 roku miałam 13 lat. To nas łączy, bo ja też mam takie wspomnienia z dzieciństwa spędzonego na warszawskich Bielanach. Cudowne podwórko. Mnie z jednej strony rodzina, tak jak mówisz, ale też taki kontekst społeczny. Dzisiaj większość młodych ludzi, dzieciaków jest pozbawiona tych podwórek. No tak, teraz ty miałaś swoje podwórko tam w Białymstoku? Nie, bo to nie było tak. Ja się tylko urodziłam w Białymstoku i mój tata, kiedy się urodziłam, jeszcze kończył studia, architekturę i potem przenieśliśmy się całą rodziną do Warszawy, kiedy ja miałam z 2 czy 3 latka. Pod Warszawę tak naprawdę, do Wołomina. I w tym podwarszawskim Wołominie, w bloku czteropiętrowym, na pierwszym piętrze, w 44-metrowym mieszkaniu, z babcią, moją siostrą, mamą i tatą i zawsze jakimiś zwierzętami, płynęło moje dzieciństwo, które dziś mi się wydaje najszczęśliwsze na świecie. No właśnie, mimo tego nagromadzenia że, ludzi. Że tak, że ja miałam w jednym pokoju babcię i siostrę. Jak sobie dawałaś radę jako młoda, mała dziewczynka w takiej sytuacji? Bliżej siostry czy bliżej babci? Z siostrą na jednej wersalce, więc bliżej siostry. Zawsze się kłóciłyśmy, która śpi na tej szerszej części, a która na węższej. Ale no, z pewnością te nasze dzieciństwa w komunistycznych blokach mają wpływ na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Bo na przykład, nie wiem, Francuzi, Niemcy, Amerykanie tego nie mieli. I w tej ciasnocie jakoś myśmy znajdowali się fantastycznie. W tej biedzie. Ja pamiętam już tą taką ludzką twarz komunizmu i no, tak jak się właśnie zastanawiałam, pisząc książkę, o której pewnie zaraz powiemy, ja byłam za mała na bycie opozycjonistką. Ty byłeś starszy ode mnie. Jesteś ode mnie starszy te parę lat, tak, które robią różnicę. No tak, to jest w sumie 15 lat. 54-69, tak. Ty walczyłeś. No w jakimś sensie, ale to nie ja tutaj jestem dzisiaj bohaterem. A ja tylko spałam na ulotkach. No ale każdy z nas jakoś tam dotykał tej rzeczywistości i miał w sobie albo zgodę, albo bunt. Ty byłaś taka zbuntowana jako dziewczyna już nastoletnia? Troszkę byłam. Nawet na pewien czas się wyprowadziłam z domu moich rodziców do cioci. Brawo. Ja uważam, że bunt to jest coś, co bardzo rozwija. Tak, tak. Byłam taka niepokorna. Trenowałam sport, więc sport w jakiś sposób z pewnością mnie ukształtował, bo się okazało, ja zawsze byłam zwolniona z WF-u, bo miałam astmę skrzelową taką dziecięcą i kiedyś właśnie jakiegoś zaświadczenia nikt nie przyniósł i pobiegłam w biegu na jakiś przełajowym. I się okazało, że ja biegnę szybciej niż wszyscy. Ja mówię, co oni oszukują specjalnie dla mnie? I się okazało, że no mam dar do biegania. I to bieganie mnie trochę wykatapultowało z tego Wołomina i z tego bloku, bo różne kluby zaczęły tam się o mnie dopominać i zaczęłam trenować na Legii. Brawo, po sąsiedzku. Tuż obok. Ale i dostałam się do Batorego. Długich dystansów czy krótkich? Krótkich. Ja byłam sprinterką. A. Miałam bardzo dobre wyniki. No, byłam nawet mistrzynią Polski juniorek młodszych. Życiówka na 100? 12,80. Brawo, poniżej 13. Wow. Kto by powiedział, że Kinga Dębska była tak dobra w sprincie. I stąd był Batory, bo byłaś tu blisko na Legii. Tak, ci załatwili tego Batorego, czy się dostałaś normalnie? Nie, ja się dostałam normalnie, ale dostałam się do klasy sportowej. To też było takie śmieszne, bo tam chodziliśmy na 10:30 do szkoły, bo pływacy i łyżwiarze mieli rano jeszcze trening dodatkowy. Więc o tyle było fajniej. I ja na początku próbowałam mieszkać w Bursie, ale jednak w końcu wróciłam do domu i dojeżdżałam z tego Wołomina do Batorego, tutaj po sąsiedzku, 1,5 godziny w jedną stronę i co, i nic. I w ogóle mi nie było z tym źle. Było ale po prostu normalnie. W jakimś momencie trzeba było się zdecydować, czy idziesz w stronę kariery sportowej, czy nie, bo to jednak bardzo jest wymagające, być wyczynowym sportowcem. Rzuciłam kolce w 4. klasie liceum. No, miałam różne kontuzje, dobrze się rozwijałam, ten sport rzeczywiście otworzył mnie na świat, ja jeździłam ciągle na te obozy, prawda, i na Polskę tak naprawdę, bo świat to jeszcze nie, to było 80. lata, to się jeszcze tak za bardzo nie jeździło po świecie. Na świat mnie otworzyły wyjazdy turystyczno-handlowe z moimi rodzicami, o których też piszę w książce, a które też są, myślę, jakimś znakiem naszych przeszłości. No tak, ale to ciekawe o tych wyjazdach, powiedz, bo moje pierwsze skojarzenie z kolei z wcześniejszych lat to były Kryształy do Budapesztu. Czy coś tam później do Sofii. Była taka trasa, że ludzie jeździli po demoludach, sprzedawali, kupowali i wracali rzeczywiście czasami bardzo zadowoleni. Wyście w jakim kierunku jeździli? Niestety moi rodzice nie mieli aż takiej smykałki do handlu, ale próbowali. Bardzo próbowali wydobyć się z tego bloku dzięki właśnie jakiejś takiej eskapadzie. Ja pamiętam taki obrazek z moją siostrą. Stoimy na dywanie w dużym pokoju i tata, ubrany w same majtki, bo gorąco, okręca nas takimi kitkami lisimi. To był taki ogonek i z jednej strony łapka i z drugiej strony łapka i tata nas okręca jak balerony, na to nakłada nam majtki elastyczne. No i potem nas ubiera i my jak te wańki wstańki z moją siostrą do samolotu przewoziłyśmy te kitki lisie, które kupowały Czeszki. czyli lot do Pragi. Tak jest. Te Czeszki były zachwycone. Czeszki były zachwycone, bo Polki zawsze miały lepszy gust i no, w Czechach było jedzenie. Ja pamiętam te kolorowe kanapki, które mi mama kupowała. Jak już tam przyjechaliśmy, to była taka nasza nagroda, że mogłyśmy sobie z siostrą powiedzieć, które kanapki chcemy. I tenisówki, pamiętasz? Czechosłowacja też to pamiętam. Były tenisówki. Chodziło się do sklepów, teniski, teniski i to się kupowało. No i co, takich podróży odbyłyście kilka? Odbyłyśmy kilka, no niestety właśnie, jak już mówię, no nie były to jakieś wielkie sukcesy moich rodziców. Ale przemytniczką byłaś. Byłam takim małym przemytniczym dzieckiem, też na Węgry, nad Balaton, pamiętam takie właśnie dni, że rano na bazarek, gdzie tam na dworcu sprzedawali. Keleti. Nie, nad Balatonem. Dworzec Keleti to był w Budapeszcie. A to było nad Balatonem. Jeszcze tak. Pamiętam Kesenem Sepe, że to się dziękuję tak. Bardzo, tak. A potem na plażę. Czyli rano na bazarek nad tym Balatonem, coś tam rodzice sprzedali i potem na plażę. I to było takie, to jest takie swojskie dla mnie. Ja przecież nie oceniamy ich, że to byli jacyś, nie wiem, ludzie, którzy sobie, pewnie mama by się tego wstydziła dzisiaj, ale niestety już jej nie ma i mogę sobie o tym poopowiadać. Ale dla trzeba mnie to było sobie radzić. Ja nie sądzę, że to jest, powinniśmy myślę, się wstydzić że to jest bardzo duża strefa była. To nie było tak, że to jakieś jednostki. To był cały ruch, prawda? Dokładnie, oczywiście. Ja myślę, że wiesz, no, był taki czas i znani jesteśmy z tego, jako Polacy, że dajemy sobie radę w różnych sytuacjach. Tego nauczyły nas zabory, tego nauczyły nas bardzo trudne sytuacje, w jakich znaleźliśmy się z powodu położenia chociażby, prawda? Oczywiście, oczywiście. Mamy taki charakter narodowy, że próbujemy sobie dawać radę w każdej trudnej sytuacji. A rodzice się czegoś dorobili? No w końcu, kiedy ja poszłam już na studia, rodzice zbudowali dom. Mój tata jest architektem i to właśnie, jak to się zwykle mówi, szef bez butów chodzi, był kierownikiem w takiej instytucji, która się nazywała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Warszawy, którą zlikwidowano kiedy właśnie w 1989 roku i tata wtedy zaczął być samodzielnym architektem. I tata wreszcie zbudował sobie dom. Tata nie miał w sobie takiej żyłki, żeby coś sobie załatwić, żeby coś zachachmęcić. Tata był takim uczciwym gościem. Mhm. Mama za to szefowała Solidarności w szpitalu psychiatrycznym w Ząbkach. Prowadziła tam dział socjalny. Ja tam przychodziłam na obiady i właśnie pacjenci, różni personel, to byli moi najbliżsi ludzie, bo przychodziłam po prostu do mamy na obiad albo poodrabiać lekcje, jak byłam dziewczynką. Ile z twoich rodziców jest w Moje córki krowy? Nie są to moi rodzice w wykonaniu Mariana Dziędziela i Małgorzaty Niemirskiej, ale troszkę z nich jest. No z pewnością choroby, bo tak to się niestety zdarzyło i dlatego te Moje córki krowy zrobiłam, żeby sobie jakoś poradzić z ich odejściem. O tym jeszcze pewnie porozmawiamy, tak. bo to przyjdzie na to czas. Na razie chciałem tylko tak jeszcze zobaczyć tych twoich rodziców, bo ciepło i fajnie o nich mówisz bardzo. No tak, no to jest, ja myślę sobie, że coś w tym powiedzeniu, że jak sobie poradzimy z ojcem, to jedna część naszego życia jakby się uspokoi, znajdziemy swoje miejsce w życiu. Jak sobie poradzimy z mamą to jest ta miłość podobno, a z ojcem to pieniądze. Nie wiem, czy to jest prawda, ale... A kwestia wymagań, bo ja na przykład moja mama była dużo bardziej wymagająca od ojca, taka pilnująca pewnych spraw, histerycznie reagująca. Musiałem się nauczyć, wiesz, nie wchodzić z nią w konflikt, bo to do niczego nie prowadziło. U mnie takim katalizatorem w domu była babcia, która, jak się wyrażała, nas hodowała, moją siostrą, jak marchewki. I myśmy rosły w tym bloku głównie wszerz, bo babcia nas karmiła dużo. I mama była piękną kobietą, taką królową, troszkę niedostępną, ja ją tak odbierałam. Moja siostra zupełnie inaczej. Natomiast tata był wymagający, jak twoja mama. Mhm. Mój tata chciał, żebym była we wszystkim najlepsza. I nawet kiedy dostawałam czwórkę, to jakoś tak kombinowałam, żeby tacie powiedzieć, że to piątka jest. Bo czwórka to niewystarczająco dobrze dla taty. Czyli także taka troszkę może chorobliwą ambicję nawet wzbudził we mnie, że muszę być ta najlepsza. A jak nie jestem najlepsza, to tacie coś niedobrze jest. I potem to jakby dużo lat mi zajęło, żeby właśnie się nauczyć nie musieć być we wszystkim najlepsza, tylko po prostu zadowolona. Mhm. Zamykamy wobec tego ten okres fajnego dzieciństwa. Masz dobre wspomnienia. Czas na usamodzielnienie. Na ogół studia są takim okresem, prawda? Ty po maturze zrobionej w Batorym, dokąd wyruszasz? Ja po maturze zrobionej w Batorym zdaję na iberystykę i się nie dostaję. I poznaję swojego pierwszego męża. Uczę się przez ten rok, kiedy nie poszłam na studia, uczę się hiszpańskiego i w kolejnym roku dostaję się na japonistykę, zdając angielski i hiszpański. Jaki rozrzut. Najpierw iberystyka, teraz japonistyka, ale bo generalnie... Bo ja chciałam coś dziwnego, wiesz? Ja miałam sobie coś taką jakąś niepokorność, że chciałam... Nie byłam w stanie sobie powiedzieć, że chcę być reżyserką, aktorką, artystką, bo nikt w moim świecie kimś takim nie był. No kuzyn daleki wiele razy próbował zdawać na aktorstwo, w końcu mu się udało, ale to w dalszej rodzinie, a w bliższej to zupełnie nie. Więc... Tak chciałam poszukać jeszcze, chciałam coś dziwnego. Na pewno nie chciałam być architektem jak tata, bo bardziej humanistyczną mam naturę. Czyli gdzieś drzemały w tobie takie pomysły dotyczące takiego zawodu bardzo twórczego, typu reżyseria, coś gdzieś kreuje, a jednak idziesz na studia lingwistyczne, ale można to powiedzieć. W sumie przez mojego kuzyna, bo ja pamiętam, byłam wtedy w 4. klasie liceum, skończyłam z bieganiem, bo to też jakby to bieganie mi zajmowało bardzo dużo czasu i treningi. I on studiował wtedy w Łodzi aktorstwo i przyjechałam do niego z pytaniem: Jacek, ty myślisz, że ja się nadaję, żeby być aktorką? I z tym moim takim chropowatym, grubym głosem zaśpiewałam Miłość i wszystko wybaczy jemu i jego kolegom. Położyli się ze śmiechu i powiedzieli, że się absolutnie nie nadaje. Więc obrażona wróciłam do domu i postanowiłam nie być aktorką. W takich wypadkach czasami proszę gościa, żeby zacytował taką twórczość, ale chyba nie będziesz teraz śpiewała. Nie, oszczędzimy tego państwa. Ale zagrajmy wobec tego pierwszą piosenkę. To jest Secret Garden, czyli Tajemniczy Ogród Bruce'a Springsteena. Dlaczego ta piosenka? Ja zanim zostałam reżyserką, byłam dziennikarką. I Bruce Springsteen to była jedna z pierwszych osób, z którymi rozmawiałam. On przyjechał wtedy do Polski, występował w sali kongresowej. Pamiętam, przyniosłam mu grzybki marynowane mojej mamy, co było bardzo dziwnie odebrane przez jego ochronę, ale przez niego bardzo miło. I no ja go uwielbiam, bo jego teksty są prawdziwe, mądre i takie przefiltrowane przez niego. Posłuchajmy zatem. Boss, Bruce Springsteen. She'll let you come just far enough. now. So you know she's really there. And she'll look at you and smile. In her eyes a sea. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. W godzinie prawdy Kinga Dębska, scenarzystka, autorka książki, która niebawem ukaże się na naszym rynku, i reżyserka. Myślę, że tak cię dzisiaj przede wszystkim publiczność postrzega jako reżyserkę, która ma na koncie kilka bardzo poważnych filmów. A mało kto wie, że także robisz dokumenty, bo zaczęliśmy od rozmowy dotyczącej wrażliwości i tego, jak postrzegamy ten świat wokół nas. W tej chwili zaangażowałaś się w bardzo piękny projekt zbudowania pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci, które to buduje siostra Mikaela, i o niej zrobiłaś film dokumentalny. Tak, zrobiłam taki film ostatnio pod tytułem Tu się żyje. To jest w ogóle ciekawa historia, jak do tego doszło. Ja byłam z moimi córkami krowami na festiwalu w Wilnie i z Marianem Dziędzielem występowaliśmy na żywo w radiu nad Wilią i słuchała nas wtedy siostra Mikaela i zadzwoniła do tego radia, zaprosiła nas do siebie do hospicjum. Polka od razu powiedzmy, bo Polka. Nie jest Mikaela, ale tak. Zawsze powinna nazywać się Michasia. I ona jakby tam powiedziała mi wprost, słuchaj, ja widziałam moje córki krowy, uważam, że ty powinnaś zrobić dokument o moim hospicjum. Ja mówię, ale ja nie mam czasu w ogóle, ja już nie robię dokumentów. Ja zrobiłam kilkanaście dokumentów przed fabułami, ale teraz to mnie fabuły interesują, w ogóle absolutnie. Nie ma takich szans. A ona mówi, a ja się będę za ciebie modlić. I tak się rozstałyśmy, to było piękne miejsce. To hospicjum jest zorganizowane obok więzienia funkcjonującego i więźniowie z tego więzienia pomagają tam w różnych pracach. Jest to fantastyczny rodzaj resocjalizacji. Jest tam przyjemnie, ciepło, serdecznie, nie ma żadnej aury umierania, więc to było dla nas niesamowicie takie kojące z Marianem. Pamiętam, on wychodził na papieroska sobie popłakać, bo to naprawdę takie szczególne miejsce i okazało się, że to jest pierwsze i jedyne hospicjum na Litwie. W ogóle nie znano tam słowa hospicjum wcześniej. Były jakieś takie ośrodki przy szpitalach, w których ludzie mogli spędzić te ostatnie dni życia, ale nie było takich miejsc, w których to było takie życie naprawdę. I ta siostra Michaela z tą swoją energią, z tą swoją żywotnością, z głośnością, ona zrobiła takie miejsce spełniania marzeń. Że ci ludzie przed tą ostatnią podróżą muszą być szczęśliwi. Mogą spełnić swoje jakieś marzenia, które chcieliby jeszcze zrobić tutaj. Coś tam jest, opieka psychologiczna także, i to jest w ogóle no, zupełnie jedyne w swoim rodzaju, jak dziewczyna, która marzy na przykład o tym, nie ma włosów, bo odchodzi na raka, o czerwonym kapeluszu, i ta siostra jest z Polski, przywozi czerwony kapelusz i ona ma ten kapelusz. I dla niej ten kapelusz jest więcej wart niż całe królestwo. Czuję to. Bo tam są dorośli ludzie też. Tam są dorośli i teraz właśnie jest ta akcja zbudowania hospicjum dla dzieci, bo dla dzieci do tej pory nie było. I ta siostra tak od czasu do czasu pisała mi SMS-y. Ja byłam bardzo zajęta, jeździłam po całym świecie z moimi córkami krowami, pisałam kolejne rzeczy, robiłam kolejne filmy. I ona tak pisała, co jakiś czas modlę się za ciebie. I w pewnym momencie nie napisała. Coś mi się nie najlepiej układało w życiu wtedy. I ja jej odpisałam, to przepraszam bardzo, to modli się siostra czy nie? I ona mnie po prostu złapała wtedy i wtedy sobie pomyślałam, zrobię ten dokument. To jest mnie w środku Kindze Dębskiej potrzebne. Udało się zdobyć budżet, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska i z moimi współpracownikami, bo to ten sam operator, co moje córki krowy, ten sam dźwiękowiec. Jeździliśmy parę razy, żeby zobaczyć to hospicjum w różnych momentach, żeby zobaczyć tam różnych ludzi i zbudowała się przepiękna, wzruszająca historia. Oczywiście moim założeniem było to, żeby nie była smutna tylko i wyłącznie, ale żeby była również wesoła i wzruszająca i mądra. I tak powiem jedno zdanie z tego dokumentu, zacytuję panią doktor, która tam pracuje, że tak jak trzeba człowiekowi pomóc się urodzić, tak trzeba mu pomóc odejść. Dokładnie jest tak. Tych miejsc na szczęście w Polsce nie brakuje. Chociażby ksiądz Kaczkowski, który stworzył swoje niezwykłe miejsce. Byłoby dobrze, gdyby to hospicjum powstało. Teraz będzie zresztą okazja, żeby wesprzeć tę ideę, bo Mietek Szcześniak dedykuje całą swoją trasę koncertową właśnie wsparciu dla siostry. I wiem, że zrobiłaś i widziałem też teledysk do piosenki Święty Gapa. Do tekstu księdza Twardowskiego. Mietek to pięknie zaśpiewał. Ja się starałam jakoś zrobić teledysk z dziećmi z przedszkola mojej siostry. Bo moja siostra pracuje w przedszkolu i tutaj bardzo mi pomogła. I dzieci, bo hospicjum dla dzieci. No właśnie. I znowu jest niesamowite, że nie idziesz w coś, co wydawałoby się, że proste skojarzenie, że trzeba pokazać cierpienie dzieci w takim teledysku. Ty pokazujesz dzieci, które tańczą do piosenki Mietka, które się śmieją, które są radosne. On śpiewa ważny tekst o tym, że taki gapa jest święty. I ładnie to wyszło. No to się cieszę, bo to taka szybciutka była robótka, ale taka wdzięczna. Ja pierwszy raz w życiu robiłam teledysk. Nigdy wcześniej nie się tym nie parałam, a to jest fantastyczna forma. Taka, też to było takie w ogóle jakieś... Mam szczęście do takich szlachetnych ludzi na swojej drodze, bo i siostra Michaela powiedziała mi coś takiego. Ja mówię, przepraszam, siostra chciałaby zobaczyć ten dokument, zanim w ogóle go ludzie zobaczą. Ona mówi, słuchaj, ja ci ufam. Po prostu ci ufam i zobaczę to razem z innymi. Więc takie zaufanie zobowiązuje. Znowu z Mietkiem tak samo było. Ja mówię, Mietek, no to jakbyś chciał, bo to jednak ty jesteś tym artystą, którego ja mam tym teledyskiem promować, jakbyś to chciał, zrób tak, jak czujesz. To jest teraz już tylko ty. Więc ta wolność jest zobowiązująca. A jaki był twój pierwszy film, który zrobiłaś w życiu? Pierwszy film w ogóle, i fabularny, i dokumentalny. Ja miałam taką drogę, że jak skończyłam tą japonistykę... Mówisz po japońsku? Tak, ale wiesz, już teraz długo nie używałam tego języka i no z pewnością to jest gdzieś w głowie, ale to musiałabym popracować nad tym, żeby to odświeżyć. Natomiast mówiłam fantastycznie kiedyś. Ale to nie był zmarnowany czas, te studia? No nie, na pewno nie. Bo ty jeszcze później zaliczyłaś pobyt w Japonii. Potem byłam na stypendium. Jakiś czas. I czytałem, że to był trudny czas dla ciebie. Poczułam się tam obco. To jest tak, że Japonia jest, znaczy za krótko tam byłam, żeby się móc poczuć w domu, bo to było parę miesięcy, a znowu za długo, żeby nie tęsknić. I ja znałam język, ale tej kultury tak dobrze nie znałam jeszcze. Japończycy są bardzo gościnni, bardzo serdeczni i bardzo uprzejmi. Natomiast tylko do pewnego momentu. Oni dalej później nie wpuszczają. Ściana. Później ściana. Jest ściana. A ja bardzo chciałam przejść przez tą ścianę i nikt mnie nie wpuszczał. I pamiętam, że pisałam sobie kreseczki na ścianie, ile mi jeszcze dni zostało do powrotu. To jak w więzieniu. Jak w więzieniu. Bo ja jednak jestem taka, wiesz, potrzebuję tych relacji bliskich takich. Chyba bym nie potrafiła żyć na emigracji. Chyba nie. Dobrze, że jesteś tu z nami. Myślę, że sporo ludzi teraz będzie wracać. No zobaczymy. Czyli co, jesteś już po tej japonistyce, masz to doświadczenie, wracasz do Polski i kiedy zaczyna być ten pomysł, że jednak film? Najpierw pracowałam w Pegazie, robiłam jakieś programy o książkach. Jerzy Sosnowski był moim pierwszym szefem I on też właśnie, to było kolejne spotkanie z człowiekiem, który mi zaufał i mówi, ale rób co chcesz. Pamiętam, pierwszą taką formą filmową był taki reportaż o efektach specjalnych, to się nazywało Superkreacja. I Jurek to zobaczył i mówi, a co ty byś chciała teraz zrobić? On był szefem wtedy redakcji kulturalnej Telewizji Polskiej. I ja mówię, to poczekaj, to pójdę do domu się zastanowić. I wróciłam następnego dnia i mówię, wiesz, ja bym chciała pojechać i zobaczyć, jak wygląda amerykańskie kino. On mówi, no to napisz scenariusze i po prostu. I pojechałam i zrobiłam 6 odcinków o właśnie kinie, o fabryce snów, o Polakach w Hollywood, o różnych sytuacjach tam na miesiąc, bo po prostu miałam jakąś odwagę, ale też on mnie sprowokował, żeby powiedzieć mu, czego ja naprawdę chcę. A byłaś wtedy już po tych studiach w Pradze? Nie, co ty, w ogóle wtedy jeszcze nie miałam pomysłu, żeby być reżyserką. Czyli weszłaś tak spontanicznie bardzo. Wykorzystałaś sytuację, jaka się nadarzyła robiłam sobie te reportażyki. Zaczęłaś swoje rzeczy robić, o których marzyłaś. Tak, zrobiłam sobie większą jakąś rzecz i potem właśnie te amerykańskie reportaże i jakoś tak powolutku zaczęłam zmierzać w kierunku dokumentów. W związku z tym, że to był taki czas w moim życiu, ja urodziłam na japonistyce córkę. Marysię, teraz wspaniałą aktorkę Marię Dębską. I kiedy już pracowałam w tej telewizji, byłam samotną mamą. I to jakby no, nie sprzyjało takiej pracy twórczej trochę, no bo to, ale jak się chce, to wszystko można. To nie Czyli jest tak, twój że... związek z pierwszym mężem się zakończył. On się zakończył, kiedy Marysia tam miała 7 lat. I no, się zakończył po prostu. Różne są tego powody. Z pewnością dużo jest w tym mojej winy, też niedojrzałości jakiejś. Od razu mi się przypomina scena z wczorajszego wieczoru z filmu Plan B, jak spotyka ta historia Kingę Price. Jak Kinga Price jest pięknie zostawiona przez męża. Ależ to mocne było. Jako facet się poczułem dość kiepsko wtedy, jak w pewnym momencie, nie? Facet mówi, sorry, ale muszę ci coś powiedzieć. Właśnie jutro już mnie tu z tobą nie będzie. A ona mówi, jak to? I nigdy się nie jest na to gotowym. Nigdy. I zawsze są dwie strony w jakiś sposób w to zaangażowane. To nie można powiedzieć, że ktoś jest jedyny winny. Tak chciałam zrobić tą scenę, że on też jest słaby i ma prawo do tego. I że to nie jest czarno-białe, że on jest złym sukinsynem, a ona jest po prostu dobrą matką Polką. Właśnie nie tak, tylko trzeba różnicować. A prawdą jest, że chciałaś przeżyć scenę z taką demolką kuchni? No pewnie, no to jest w ogóle Podobno coś takiego. Podobno każda kobieta o tym marzy. Moja żona wczoraj to oglądając powiedziała, o Jezu, zawsze tak chciałam. No właśnie, to jest tak, że robi się filmy czasami po to, żeby spełnić jakieś rzeczy, zrobić jakieś rzeczy, których by się w życiu nie zrobiło, bo na przykład szkoda naczyń. Albo mebli, albo kuchni. Bo tam Kinga idzie na ostro, włącznie tak. Z wywróceniem stołu. Kinga jest wspaniałą aktorką, ja jestem w ogóle, właśnie to są te spotkania moje, które mnie zmieniają i które mnie rozwijają. Spotkania z fantastycznymi ludźmi, aktorami, ale też współpracownikami, których nie widać. Kinga i Marcin to są takie moje ostatnie, Marcin Dorociński, tak. To są takie moje ostatnie właśnie największe fascynacje aktorskie, choć przy zabawie są kolejne. No to o tym jeszcze opowiesz, ale rzeczywiście masz dobrą rękę do tych aktorów. Bardzo fajnie ich dobierasz. No, przykładem są moje córki krowy, gdzie w zasadzie obsada jest fenomenalna. Ten wspomniany Dorociński jako ten mąż pierdoła jest po prostu uroczy. No. Tak, bo ja ich lubię, ale też obsadzam tak trochę wbrew. Zazwyczaj się aktorów obsadza w tym samym gatunku ról. Jak Marcin jest przystojny, no to go jako amanta i przystojniaka. A właśnie oni by chcieli coś innego. Oni też są ludźmi ciekawymi, nowych doświadczeń i kiedy się ich traktuje po partnersku i zaprasza do współtworzenia, to oni oddają po stokroć. Mhm. A powiedz, bo powiedziałeś, że w zasadzie nie było wiele, jeśli chodzi o twoich rodziców w córkach krowach, a czy relacja twoja z siostrą, bo tutaj bardzo pięknie to było rozgrywane między paniami siostrami. No tak, no i to jest właśnie taki główny temat, z wszystkich był temat wywiadów po moich córkach krowach, ile mnie jest w Kuleszy, a ile mojej siostry jest w Muskale. Więc to jest tak, że moja siostra jest zupełnie inna niż ta filmowa Kasia, a ja jestem inna niż Marta. Tak. Ale troszkę z siebie dałam jednej i drugiej. i to jest, i aktorki też dały z siebie bardzo dużo. Jak taka kreacja jest naprawdę wypadkową różnych wrażliwości i też takich czasów w życiu. I Agata i Gabrysia były wtedy w takim miejscu, że one tak to zrobiły. Pewnie 2 lata wcześniej czy 2 lata później zagrałyby to inaczej. Ja też byłam na tyle świeżo po odejściu rodziców, że miałam tak potrzebę parę rzeczy z siebie dać. Na przykład jest taka scena w Moich córkach krowach, kiedy Marta stoi przy łóżku leżącej w śpiączce mamy i z nią rozmawia. I mówi jej rzeczy, których jej nie powiedziała wcześniej. I to trochę Agata załatwiła za mnie, bo ja tego nie zrobiłam. Ja myślałam, żeby jej powiedzieć, ale tego nie zrobiłam. Także to są, film też dla reżysera jest terapią, takim próbą, znaczy potem to zrozumiałam, że to tak naprawdę chyba było antyterapią, bo ja próbowałam zatrzymać tych rodziców, próbowałam nie dopuścić do siebie żałoby i tak jeszcze ich wskrzeszać i musiało minąć trochę czasu, żebym ja mogła odpuścić i zrozumieć, że naprawdę ich nie ma. Ani w formie żywej, ani w formie filmowej i to już jest, są we mnie w sercu, ale już na świecie tutaj żywych ich nie ma. No to potrzebowałam parę lat, żeby sobie to, żeby się z tym uporać. No i jakby tak dopiero po okresie montażu chyba zrozumiałam, że ten film był dla mnie takim wentylem bezpieczeństwa i takim okresem przetrwalnikowym. Bo jak takie nieszczęście jest duże, no kiedy jeden i drugi rodzic naraz umiera, a jak wiemy, zdarza się to czasami, to po prostu jest to jest taki cios ogłuszający, że na początku nic nie czujemy. I dopiero potem... Taka wata jest, nie? Tak, wokół nas. Tak. I dopiero potem powolutku zaczyna do nas docierać, że aha, to tak, to tak. Miałaś takie poczucie, że wszystko, co mogłaś zrobić, kiedy rozstawałaś się z nimi, zrobiłaś? Nie wiem, no ja wiem, że bardzo się starałyśmy z moją siostrą jakoś sprostać tej sytuacji. Ten dokument o hospicjum jest trochę też takim powiedzeniem przepraszam z mojej strony tacie, bo uważam, że źle zrobiłam, że go nie oddałam do hospicjum. Nie oddałyśmy do hospicjum, kiedy był ten ostatni czas. Hospicjum kojarzyło mi się wtedy właśnie z umieralnią. Źle mi się kojarzyło. I dlatego też chciałam zrozumieć, czym jest to miejsce i zrobić ten dokument Tu się żyje. Więc z pewnością może mogłyśmy coś zrobić inaczej. Bardzo się starałyśmy, każda na swój sposób, tak jak Moje córki krowy. Fantastyczną rzeczą, która wyniknęła z tego filmu i myślę, że rodzice gdzieś tam w niebie się z tego cieszą, jest to, że relacja z moją siostrą jest teraz lepsza niż kiedykolwiek w życiu. To jest dobre. Tak, że musiało się to wszystko przetoczyć, musiało ich nie być, a oni tak zawsze chcieli, żebyśmy były razem, więc kiedy już nikt nie chce, my po prostu same z siebie jesteśmy. Powiedz, kiedy zobaczymy ten dokument o hospicjum, bo aż się chce go zobaczyć. Myślę, że będzie premiera jakoś na jesieni i na jesieni Telewizja Polska go pokaże. Myślę, że w okolicach Wszystkich Świętych. No to bądźmy czujni. Tytuł? Tu się żyje. Tu się żyje. Autorstwa Kingi Dębskiej. Udał mi się tytuł, prawda? Bardzo. To teraz poproszę o drugą piosenkę. Leonard Cohen. Czyli co, będą smuty? No właśnie nie, to jest jedna z weselszych piosenek Leonarda Cohena w rytmie polki pod tytułem Closing Time, która jakby pięknie kończy temat hospicyjny. Posłuchajmy. Stop. It's closing. wasted and the holy spirit's crying, where's the beef? And the moon is swimming naked and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief. So we struggle and we stagger down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chime. And I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since the closing time. I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love, they buzz an inch. I can't say much has happened since. But closing time, closing time. I loved you for your beauty, but that doesn't make a fool of me. You were in it for your beauty too. And I loved you for your body. There's a voice that sounds like God to me, declaring, declaring, declaring, is really you. I loved you when our love was blessed, and I love you now. There's nothing left but sorrow and a sense of overtime. And I missed you since a place got wrecked, and I just don't care what happens next. Kinga Dębska opowiada dzisiaj Państwu historie związane ze swoim życiem, z twórczością. Ty się czujesz dzisiaj bardziej reżyserką, czy bardziej autorką, pisarką? Chyba reżyserką jesteś. No nie, głównie, nie, prawda? Jednak jestem reżyserką, napisałam dwie książki, więc można powiedzieć, że to nie jest przypadek, że piszę, ale piszę też swoje scenariusze. Pisanie jest moim sposobem wyrażania emocji, wyrażania siebie, ale najlepiej się czuję na planie filmowym. To jest moje miejsce. Dlaczego, powiedz właśnie, zawsze mnie to interesowało, co takiego jest w reżyserii, co czyni z tych ludzi takie osoby z jednej strony popularne. Chociaż ty nie jesteś typem człowieka, który korzysta z popularności. Ciebie się nie widuje na różnego rodzaju dywanach i ściankach, prawda? Nie, nie lubię tego. Ale o reżyserach się bardzo często dużo mówi, prawda? Jesteście taką znaczącą grupą artystyczną. Ja nie wiem, bo to trudno powiedzieć, że to jest grupa, bo to są sami indywidualiści, prawda? Każdy jest szefem we własnym państwie pod tytułem on i jego filmy. To jest coś takiego, to jest jak narkotyk, to wciąga, bo wchodzisz na plan i musisz z elementów, które są wszystkie nieprawdziwe i sztuczne i jest chaos, jest tak jak kuchnia przed zrobieniem obiadu, czy tam w trakcie robienia obiadu, musisz zrobić coś, co jest prawdziwego, co wywołuje emocje, co jest po prostu niesamowite i zdarzają się cuda. Zdarzają się takie, bo to są różni ludzie, różne talenty, scenograf, operator, aktorzy i tak dalej. I to wszystko razem może powodować coś takiego, że masz dreszcze już na planie. Już to czujesz, że to masz. Coś się rodzi. To jest taki... Ja myślę, że każdy film to jest takim moim dzieckiem. No tak. I bardzo, bardzo go traktuję jako żywą rzecz. Film ma swoją własną logikę. Każdy film jest jakby nadrzędny. Więc ja tak często mówię i aktorom, i współpracownikom, że film tego nie potrzebuje, albo film tego potrzebuje. I to nie jest właśnie wtedy takie personalne, że ja kogoś obsadzam albo nie, bo ten film jest szefem, kiedy go robię. Właśnie, mi się wydaje, że strasznie istotne jest wyważenie, co jest twoim wkładem i naciskiem i taką próbą ogarnięcia całości, a na ile pozwalasz temu, co się dzieje w swoim życiu. No właśnie, toczyć. No to jest coś takiego, że to jest takie kontrolowanie chaosu, reżyseria. To jest coś takiego chyba, próba kontrolowania chaosu, bo z jednej strony chcę pozwolić aktorom na odrobinę improwizacji, naturalności, żeby mówili swoimi słowami, a z drugiej strony to wszystko muszę zebrać, żeby to z mojej głowy wynikało i było moim przekazem, więc trzeba podejmować mnóstwo decyzji w tym samym czasie, więc ja w ogóle myślę, że reżyseria jest kobietą. No proszę. Bo kobiety są bardziej podzielne, jeżeli chociaż chodzi o... skojarzenie miałem, że był taki jeden reżyser, któremu się dzieło wyłoniło z chaosu. No tak, tak. Kinga, przed tobą znowu ciekawy bardzo czas, ponieważ właśnie będziesz pewnie obserwowała, jak zostanie przyjęty przez publiczność twój nowy film Zabawa, Zabawa. Podjęłaś trudny temat znowu, związany z alkoholizmem kobiet. W Polsce taki temat tabu. Wciąż jeszcze, ale już coraz mniej, coraz więcej się o tym mówi. Tak, to jest film Zabawa, Zabawa, to jest film o kobietach na zakręcie. Ja tak lubię o nich mówić. Trzy kobiety, a tak naprawdę jedna kobieta w trzech odsłonach. W fantastycznym wykonaniu Doroty Kolak, Agaty Kuleszy i Marii Dębskiej, mojej córki. Pokazują trzy fantastyczne kobiety, którym się życie troszeczkę wymyka z rąk przez alkohol. I coś się dzieje nie tak. Myślę, że ten film zrobi sporo zamieszania, że jest potrzebny. I no nie napisałabym go sama, pisałam go razem z Miką Dunin, pisarką i blogerką, alkoholiczką, piszącą o kobiecym piciu, która wprowadziła mnie w ten świat kobiet, fantastycznych kobiet, niepijących alkoholiczek, które otworzyły przede mną swoje serca. No, ciekawe. A film twojego życia jeszcze przed tobą? Mam nadzieję. Czuję się młoda i po prostu wszystko przede mną. No, energia bije z ciebie wspaniała. Zamknijmy jeszcze, życiowo wszystko się poukładało, bo masz dobry nowy związek. Jesteś szczęśliwa, spełniona. No tak, tak, ale wiesz, no my mamy taki, ty mam taki polski charakter, że zawsze szukam jakiejś... Dziury w całym? Dziury w całym, tak. A co cię smuci? Nie no, wiesz, no zawsze mogłoby być lepiej, zawsze mogłabym mieć więcej czasu, być szczuplejsza, młodsza i tak dalej, ale jest jak jest i ja myślę, że takie, jestem przed pięćdziesiątką, że to jest fantastyczny czas dla kobiety, bo już dużo wiemy o życiu, ale wciąż jeszcze czujemy młode. Ja do niedawna mówiłam, że się stałam niewidzialna, że to jest taki, po 40 to jest taki wiek dla kobiety, że kobieta się staje niewidzialna. Bo kiedy jestem z córką, to wszyscy mnie widzą, z moją piękną córką, a kiedy idę sama, to nikt. Ale teraz postanowiłam się z tego cieszyć i radować tym życiem i chwilą i każdym dniem, do czego i Państwa namawiam. Co powiedziała Państwu Kinga Dębska? Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nodą! Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotnej asystycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Rób zakupy z kartą Payback w sklepach Kaufland oraz na stacjach BP i weź udział w odjazdowej loterii. Do wygrania 3 samochody BMW. Więcej na payback.pl. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Barbara? No? A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500. Mariolka, 500? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S8 lub S8 Plus z dużym ekranem, a dostaniesz 500 zł zwrotu. Włączamy niskie ceny. Media Expert.